मोटु मेरा टुकराई गयो हो मोटु मेरा टुकराई गयो मलाई कति पीडा भयो मेरो चोखो माया पनि हो मेरो चोखो माया पनि आखिर तिमलाई गिर्न भयो मुटु मेरो टुक्रै गयो मलाई कति पीडा Hey, hey, hey.